Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam. I bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze wydanie porannego budzika. Trójkowy budzik. Lili Hates Rose na dzień dobry, dziś w budziku. A jak zwykle, kiedy na budziku 4 minuty po godzinie 4, to właśnie teraz sięgamy po piosenkę dnia. Dziś Goldfrapp. Goldfrapp z nowej siódmej płyty, która to ukaże się już za miesiąc i z niewielkim okładem. Ostatniego marca wielokrotnie pewnie będziemy dziś sięgać i do daty premiery tego wydawnictwa. Także po nowe nagranie otwierające ten właśnie krążek. Edward Goldfrapp dziś, między innymi także po 8.30 w porannej audycji, nasza piosenka dnia. Tymczasem na budziku 8:04. Wydaje mi się taki dziwny, kiedy ludzie uśmiechają się do mnie, ale chciałbym, żeby wszyscy byli inni. Gdy pieniądze przeciekają mi przez palce, a dziewczyny potrafią tylko brać. Kiedy nie mam już dokąd uciec, a nie mogę ciągle w miejscu stać. W życiu trzeba zawsze wolnym być, choć niełatwy jest każdy nowy dzień. Trzeba zawsze wolnym być. W życiu trzeba zawsze wolnym być, choć niełatwy jest każdy nowy dzień. Piękny jest każdy nowy dzień. Piękny jest każdy nowy dzień. Każdy dzień. Co ja tutaj robię? Przecież wszystko miało być inaczej. Dzisiaj nawet najlepszy mój przyjaciel w żywe oczy potrafi ze mnie kpić. A od tego ciągłego myślenia tylko głowa coraz bardziej boli mnie. Dosyć mam już tego wszystkiego. Dalej tak nie może być. W życiu trzeba zawsze wolnym być, choć niełatwy jest każdy nowy dzień. W życiu trzeba zawsze wolnym być. W życiu trzeba zawsze wolnym być, choć niełatwy jest każdy nowy dzień. Piękny jest każdy nowy dzień. Piękny jest każdy nowy dzień. Każdy dzień. Zakuł w łańcuchy i śmieje ci się prosto w twarz. Wiem, że dasz sobie radę, przyjacielu, bo naprawdę wolne serce masz. W życiu trzeba zawsze wolnym być, choć niełatwy jest każdy nowy dzień. W życiu trzeba zawsze wolnym być. W życiu trzeba zawsze wolnym być. Choć niełatwy jest każdy nowy dzień. Piękny jest każdy nowy dzień. Piękny jest każdy nowy dzień. Każdy dzień. W życiu trzeba zawsze wolnym być. Oczywiście Marek Jackowski. 12,5 minuty po godzinie 4. To czas, kiedy sięgamy po Państwa poranną korespondencję. Mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2273, no i jeszcze SMS-owo 71335. Kontakt z nami oczywiście na trzy sposoby, a zatem pojawia się także i nasz magiczny znak, sygnał. A brzmi on trzy szybkie ciach, ciach. Idę naprzód tej miłości, na pomoc, przestań się już na mnie złościć, na nowo, już nie zejdę nigdy z drogi tej, gdzieś po drodze kupię mocny klej. Powodu, byle tylko móc mi uciec do domu, do domu. I na nowo mamy, tak, tak, z uśmiechem mamy grono dzisiejszych budzikowych korespondentów. No bardzo nam miło, bardzo się cieszę i pięknie dziękuję za te sygnały. Rzecz jasna, trzech, troje może być tylko w tym zestawie podstawowym naszych przodowników, ale bo już uspokajam pozostałe sygnały od Państwa, pozostałych właśnie korespondentów, będziemy sięgać już za kilka chwil. Pan Sylwester z Białegostoku, wczorajszy konkurs trzy szybkie, tak mi poprawił humor, nastrój i ogólne samopoczucie, że czemu nie spróbować i dziś. No brawo, pan Sylwester z Białegostoku. Dziś jako pierwszy SMS-owo serdecznie gratulujemy. Mailowo dziś, nieważne czy będę pierwsza, czy ostatnia, grunt, że będę. To od pani Beaty. No jest pani Beata. Grunt, że pierwsza. Bardzo się cieszymy dziś mailowo. No i jeszcze pierwszy sygnał telefoniczny od pana Michała, który to kręci pętelki po Krakowie, w stolicy Małopolski. -1 nie pada, tylko coś wisi w powietrzu, coś jak smug. Gorąco pozdrawia pan Michał i czeka na takie grzałki nie tylko w budzikowym alfabecie, nie tylko w naszym muzycznym spotkaniu z kalendarzem, ale przez całe dzisiejsze budzikowe spotkanie. Dobrze, to zobowiązuje. Proszę trzymać za słowo. Mam nadzieję, że muzyka, tak jak wczoraj w tym tygodniu, a i w ubiegłym, bo też jakoś tak z takim rozrzewnieniem słuchaliśmy alfabetu i w tym tygodniu, i w ubiegłym, myślę, że też takie fantastyczne wynalazki muzyczne będą się pojawiać. No już chyba za dużo powiedziałem, czy podpowiedziałem, jeśli chodzi o ten budzikowy alfabet, ale do tego jeszcze wrócimy już za niecałe pół godziny. 17 minut po czwartej. To za chwilkę powitanie nowego dnia. No i niech padnie także i to magiczne słowo. Dzień dobry. Tylko tobie chcę powiedzieć to, to co czuję dziś, kiedy przychodzi noc. Tylko tobie, tylko tobie dam białą różę i wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. Tylko ciebie mogę kochać tak, tak do końca, jak kocha się tylko raz. Tylko tobie, tylko tobie dam skrzydła wiatru i wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. Jeszcze jeden wiersz, moja muzyka i wszystko to, co chcesz. Tylko tobie, tylko tobie dam kolorowy sen i wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. To, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. Magiczne słowa są właśnie po to, żeby uciec stąd gdzieś jak najdalej. I tak jak czytam w Państwa porannej korespondencji, wszystko, wszystko, wszystko, tylko żeby ten budzik nie dzwonił. A jeśli ma dzwonić, to nie tak wcześnie. No mam nadzieję, że jakoś łagodzimy przynajmniej tę chwilę wyrwania z objęć Morfeusza. 21 minut po godzinie 4. Witamy nowy dzień. Przed nami czwartek, 26 stycznia. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16. No i pięknie, już przekroczyliśmy ten właśnie magiczny moment, kiedy możemy mówić, właściwie przestać mówić, że to najkrótsze dni w roku, bo już dzień potrwa ponad... No, 8,5 w ciągu dnia to też jakoś tak niespecjalnie może odczuwalne, ale ważne, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku, już o ponad godzinę. Tego się trzymajmy. Imieniny. Pauli, Pauliny, Polikarpa i jeszcze na P. Tymoteusza. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Czwartek, 26 stycznia, za chwilę kalendarium. Wiara w cud. Walczę uparcie o lepszy grunt dla stóp. losu rytm. Obietnicami i plami miłówny był. I płynę, płynę jak falą niesiony liść. Unoszę się jak ponad szosą. Lino Skoczek i Skubas. To na dzień dobry, także w upominku muzycznym dla dziś świętujących. 27 minut po godzinie 4, pora na trójkowe kalendarium. I trzy wybrane daty z 26 stycznia. Tak w 1925 roku urodził się Paul Newman, amerykański aktor, reżyser filmowy, znany m.in. z ról w filmach Żądło, Także Butch Cassidy i Sundance Kid w 1987 roku otrzymał Oscarę za rolę starego bilardzisty, rzecz jasna w Kolorze pieniędzy. No i w 85 roku także za całokształt twórczości. Paul Newman kończyłby dziś 92 lata, zmarł w roku 2008. 90 lat temu rodził się Tadeusz Natanson, kompozytor, teoretyk muzyki, także pedagog, autor skryptów Współczesne techniki kompozytorskie, pisał też artykuły na temat muzykoterapii oraz książki Wstęp do nauki muzykoterapii oraz programowanie muzyki terapeutycznej. Natanson zmarł w 1990 roku. No i jeszcze jedna data, 41 lat temu zmarł Witold Doroszewski, językoznawca, wykładowca języka polskiego na Uniwersytetach Europy Zachodniej w Stanach Zjednoczonych. Jest twórcą Warszawskiej Szkoły Językowej. Był też naczelnym redaktorem Słownika Języka Polskiego oraz Słownika Poprawnej Polszczyzny. Od 1935 roku, następnie po II wojnie światowej, prowadził także fantastyczne pogadanki językowe w polskim radiu. Profesor Doroszewski zmarł 41 lat temu. To trzy daty na teraz, ciąg dalszy kalendarza, również tego muzycznego, już za niecałą godzinę. A za niecałe 3 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. La voz de la América Latina desde México presenta Cri Cri. Usmaczyli jakaś płyta. 8:09 ktoś coś czyta. To nieważne, najważniejsza jest dziś ona. 1:07, 1:03, 1:05 ktoś mi wszystko dziś poplątał. Ale jedno wiem. Ale jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00. Tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa konto. Kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer w księżycową, jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, tak jak dziś. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, tak jak dziś. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, tak jak dziś. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00. Jak ten czas powoli leci. 1:30, 1:30. Do 9:00 jeszcze tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by 9:00 była już. By 9:00. By 9:00 była już. Umówiłem się z nią na 9:00. Tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto. Kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, ta dziś. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, tak jak dziś. Szanowny panie, do 9:00 jeszcze troszkę czasu zostało. 4:30. Polska pod wpływem wyżu w polarno-morskiej masie powietrza. Uważajmy na drogach, bo miejscami ranek mglisty. W dzień pochmurno, w północnej połowie kraju popada śnieg, a nad samym morzem także śnieg z deszczem. W ciągu dnia możliwe również większe przejaśnienia, szczególnie w południowej połowie kraju. Wiatr jest słaby, południowy i południowo-wschodni, powoli ciśnienie powoli spada. W południe w Warszawie wyniesie 1023 hektopaskale. No a na termometrach w dzień od -5 stopni najniższa temperatura na Podkarpaciu, -1, +1 w centralnej części kraju, najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do stopni +3. Uwaga, pierwsza część budzikowego alfabetu. Startujemy. Raz dziewczynka jeszcze mała, z całą bandą dzieci, na pagórku w śniegu stała, słuchała jak leci. Józek krzyknął, że uwaga, będzie jechał z drogi. Lecz dziewczynka nie słuchała, patrzyła pod nogi. Wszystkie dzieci się rozeszły, Józek żwawo ruszył.

Autopromocja. Święta bez granic 2016. 30333. No, pani Adrianno, to ja gratuluję. Strasznie się cieszę. Również się cieszę. Licytacje, akcja SMS-owa, wyjątkowa płyta. Dla uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin, stypendystów Fundacji Świętego Mikołaja zebraliśmy, uwaga, ponad 1 000 000 złotych. Jestem z wami od lat i wszyscy jesteśmy wygrani. Niesamowite. Bardzo dziękujemy państwu, słuchaczom Trójki, za to hojne wsparcie naszej akcji. Ja serdecznie dziękuję. Dziękuję również serdecznie. A na finał zapraszam w piątek po godzinie 16:00. Do usłyszenia. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Spełnienie szczęścia, pomyślności. Pamiętaj o nas, wyślij kartkę. Będziemy tęsknić i tak dalej. Z niecierpliwości drżą mi palce. Wszystkiego tego i nawzajem, no daj mi satysfakcję. Z niecierpliwości drżą mi palce. Nikt nie napisał od 16:00. Zamarzam, kiedy mówisz tak, choć wcale nie słuchasz mnie. Słuchasz mnie. Zamarzam, kiedy śmiejesz się na wyrost moich słów. Zamarzam, kiedy mówisz tak, choć wcale nie słuchasz mnie. Zamarzam, kiedy śmiejesz się na wyrost moich słów. Zaczynam wtedy wierzyć, że jak na filmach wielkie potwory zniszczą ziemię w poszukiwaniu pożywienia. Zaczynam wtedy wierzyć, że wszystkie ciepłe strefy istnieją co najwyżej w komunikatach, po wiadomościach. Zamarzam, kiedy mówisz tak, choć wcale nie słuchasz mnie. Zamarzam, kiedy śmiejesz się na wyrost swoich słów. Zamarzam, kiedy mówisz tak, choć wcale nie słuchasz mnie. Zamarzam, kiedy śmiejesz się na wyrost moich słów. Muchy, muchy i wybuchy ostatniej części dzisiejszego budzikowego alfabetu, ale nie o tym, nie o tym, nie o tym dziś. Na dzień dobry, pan Mirek z Łodzi jako pierwszy mój owczarek rozłożył swoje futro na dywanie pod drzwiami w pokoju i czeka, aż pójdę z nim na spacer, by się w śniegu wyczochrać. A zatem czochranie w śniegu od pana Mirka po raz pierwszy. Pan Leszek z Kruszwicy po raz drugi o tym, że sponsorem dzisiejszej zagadki jest zima. Pan Tomasz z Żyrardowa, czy dziś chodzi o zimę? Dzisiaj wbrew aurze, a może właśnie na jej podkreślenie, budzikowy alfabet opanowała zima. Ze Śliskiego Nowego Sącza przy jednostopniowym mrozie pozdrawia pani Beata. I jeszcze pan Piotr z Gdyni. Dziś w alfabecie 3 razy zima. Brawo, brawo. A jeszcze pan Wojtek z Lasu. Mróz, zima. Tak jest, zgadza się. Dziś w budzikowym alfabecie, tak najkrócej rzecz ujmując, zima, śnieg, no bo najpierw i Jaszligo Rosanka, happy set o tym, że nadzy nam rósł nie tylko w tytule, ale także w treści. I przed momentem muchy, utwór zatytułowany Zamarza. Brawa dla państwa, prawidłowych odpowiedzi. Las rąk dziś i bardzo się z tego cieszymy. Ciąg dalszy budzikowego alfabetu jutro o zwykłej porze. 4:44, to już za chwileczkę, już za momencik sięgniemy po państwa sygnały poranne. Nie po to mnie Bóg prosto z niebios tu słał, by wstydził się żyć i umierać bał. Nie po to mnie strzegł dzień i noc anioł stróż, bym osiągnął wiek, zamknął się na klucz. Nie po to ktoś wyciągał z dna, bym nie pomógł tym, którzy są jak ja. By na drugi raz już nie uda się odprąć i czas rzeką przejść. Następny raz nic nie uda się. kochał mnie tak jak chciał. Wolny od trosk z życia tylko brał. Nie po to mnie zły, skusił wszystkim co mógł. Był chciał naprzód krwi tym co lecą z nóg. Na drugi raz już nie uda się odprąć i czas rzeką przejść. Następny raz nic nie uda się. Spalona ziemia tam jest. Na drugi raz już nie uda się podpłoci czas rzeką przejść. Następny raz nic nie uda się. Spalona ziemia tam jest. Ten dzisiejszy budzikowy alfabet, zdaje się, że i Państwa poranna korespondencja już rozsadził system nasz temperaturowy pan Andrzej. Przezimne pozdrowienia z Roztocza. Na Roztoczu minus 14, a to znaczy, że śnieg poleży do soboty. A to ważne, bo wybieramy się na Kulig. Pozdrowienia z Krasnobrodu. To od pana Andrzeja. Pięknie dziękujemy. Fantastycznego, bezpiecznego Kuligu życzymy. Poganin też sunie z nami z Łodzi do Warszawy, bo świeża dostawa płynu do szyb też nie może czekać. Się nie zsiędzie, wiadomo. Szerokość z Żromina od pana Tomka. Poranny sygnał obecności. Bardzo dziękujemy. Pan Piotr o tym, że północne rubieże Poznania już nie śpią. Pozdrowienia z wyjątkowo zatłoczonej trasy biegowej dla wszystkich budzikowców. Rzecz jasna, będziemy sięgać także i po nagranie. Tuż dosłownie za chwilkę dla wszystkich zabieganych. Zabiegany, zakręcony pan Sławek z Żytna już na nasłuchu, również z pasażerami na pokładzie. Niezmiennie także pan Michał Warszawski, motorniczy, pozdrawia nie tylko pozostałych motorniczych ludzi z branży, ale przede wszystkim pasażerów. Poranne suche minus 6 sprzyja bez poślizgów. Dziś Żerań Wschodni. Pozdrawiam pan Michał. Pięknie dziękujemy. Na dzień dobry także pani Agnieszka na słuchu. Bardzo dziękujemy. W drodze do pracy pan Piotr z Radomia, dziś z Warszawy. Prefiks na poziomie 4, bez opadów. A do zestawu brakuje jeszcze trójki. Jest i kawy. Też jest. Pani Aga z Krakowa. Wiosna, panie Budziku, wiosna będzie fantastyczna i koncertowa. I owszem. I pan Jerzy, żeglarz, też nie może doczekać się wiosny, choć z takimi pozdrowieniami dla wszystkich bojerowców, rzecz jasna. Pamiętamy również, mocno ściskamy. Z końcówki kolejowej nocnej zmiany w Tarnowskich Górach pan Krystian, dyspozytor, pan Krystian też jest z nami. Bardzo się cieszymy. Pani Sonia melduje się, że jest i że na Opolszczyźnie plus jeden, ale i tak przyjemnie pod kocem niż na zewnątrz, a więc to takie bardzo ciepłe pozdrowienia spod koca. No i także szczere pozdrowienia i życzenia i rzecz jasna taki skrupulatny wynik dzisiejszego pomiaru, tak jak już Państwo wiedzą, od pana Macieja z Zawoi, gdzie temperatura całe minus 3, pochmurno, wokół zależały, zmrożony śnieg, no i to, co nas najbardziej interesuje, a więc pomiar pokrywy śniegu wykonany przez dyżurnego budzikowego dużego psa. No to będzie. Jak go dobudzę? To od pana Maćka. No to spokojnego tego budzenia, jak się wszystko dobrze skończy, jak się ułoży, jak pan Maciek to wszystko skrupulatnie zmierzy, to natychmiast państwu przekażemy te jakże istotne informacje dotyczące zamrożonej pokrywy śnieżnej w Zawoi i okolicach. 11 minut pozostało do godziny 5. Zagraniczne sygnały, to już za chwilę. Dla wszystkich biegaczy Run, Always Run i Kasia Stankiewicz. Za 8:05 u nas, a u naszego wiernego słuchacza pana Adama prawie 13:00 już po przerwie obiadowej. Temperatura przyjazna, około 12 stopni, bezchmurne niebo i delikatny wiatr. Pozdrawia z Ulsan. Bardzo gorąco pozdrawiamy. To oczywiście południowo-wschodnia część Korei Południowej. Też z nami i też na nasłuchu. Pięknie dziękujemy panie Adamie. Seszele też na nasłuchu, a pogoda tamże powoli się stabilizuje, informuje pani Marzena. Pada coraz mniej, wyobrażam sobie humory turystów, pisze dalej nasza słuchaczka, którzy uciekli na Seszele z zimnej, mroźnej, śnieżnej Europy i cały czas pobytu spędzili właśnie w hotelu, bo na zewnątrz lało. Zdecydowanie nie polecam stycznia na wakacje na Seszelach, bo można wrócić do domu po prostu sfrustrowanym. To od pani Marzeny. Pani Ewa i pan Piotr z Zawielkiej Wody, bardzo dziękujemy za środowe, dla nas już czwartkowe pozdrowienia. I jeszcze pan Sebastian, dzisiejszy poranek rześki na Fyn. -1, bezchmurne niebo, bezwiecznie. Tak to Fionia jeszcze dziś, jutro nocka i weekend. Pan Sebastian gorąco pozdrawia, a my pięknie dziękujemy. Może być czarny, przypominam się tak uprzejmie. No to już, za chwileczkę, za momencik będzie 5:00. Przypadnij i zgin, palcem robię pstryk. Kto wciska mi kit, zapamięta słowo wstyd. Przypadnij i zgin, palcem robię pstryk. Kto wciska mi kit, zapamięta słowo wstyd. Hey! wracasz okolicą. Bocznym krokiem gniasz do domu. Piszę mail, wiedźmy złe i od razu lżę. Dziś twój anioł stróż będzie gdzieś był, więc pójdziesz pod nóż, choćbyś nie wiem jak się krył. Ja też słówka znam, co zniecają żal, i w zapasie mam niezawodny pewien czar. Jeszcze dwa sygnały pogodowe, między innymi od pani Ewy z Finlandii. By nie drażnić ciepłolubnych, to nie będę podawała. Ile? I jeszcze od pana Maćka sygnał zagraniczny z Abu Dhabi. Też na słuchu. Temperatura bez szału z samego rana. Koło 18, ale w dzień pewnie dobije do 24-25, tak jak to bywało kilka dni temu. Za 3 minuty będzie godzina 5. Po 5 rzecz jasna przypomnienie tego, że już kończymy zbierać państwa głosy na utwory skutecznie budzące w ubiegłym roku. Po godzinie 5 prognoza pogody, będzie szelest prasy, zapowiedzi dnia i rzecz jasna muzyczne kalendarium. Do tego czasu rycerzyki. Tu Trójka, Polskie Radio.